To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 października, minęła 15. Justyna Łączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Młodzi lekarze zakończyli głodówkę, ta decyzja cieszy ministra zdrowia. Rezydenci zapowiadają inne formy protestu. Po wichurach 35 tysięcy domów nadal bez prądu, najgorzej jest na Dolnym Śląsku, na Śląsku i w Małopolsce. Tam były dyrektor kopalni węgla Makoszowy, zatrzymany przez CBA, może mieć związek ze sprawą, której tłem jest korupcja. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zadowolony z decyzji młodych lekarzy. Rezydenci zakończyli protest głodowy, jednocześnie informując, że masowo będą wypowiadać klauzulę pozwalającą na pracę dłuższą niż 48 godzin tygodniowo. Niezależnie od powodów tego protestu, który dzisiaj z radością mogę wszystkim z Państwa, którzy nie wiedzą o tym, powiedzieć, zakończył się dzisiaj, przynajmniej jeśli chodzi o taką formę protestu. Niezależnie od tego, niewątpliwie różnego rodzaju postulaty, które padały w czasie tego protestu, zasługują na uwagę i też w jakimś sensie, można powiedzieć, angażują nas wszystkich tutaj. A rezydenci, którzy protest głodowy prowadzili od 2 października, domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w szybszym tempie niż proponuje rząd, a także wyższych pensji. Tomasz Dybek, który w Opolu brał udział w proteście, uważa, że Polacy popierają postulaty zmian w służbie zdrowia. Szpital, w którym przebiegał protest głodowy, w ciągu ostatnich 4 dni odwiedziło 8338 pacjentów, którzy podpisali się pod projektem ustawy, a w całej Polsce w ciągu ostatnich 4 dni mamy zebranych ponad 40 tysięcy podpisów. To świadczy o tym, że pacjenci również dostrzegają potrzebę zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. A rezydenci w przygotowanym projekcie ustawy zapisali, że nakłady na służbę zdrowia wzrosną do nie mniej niż 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Ministerstwo Zdrowia proponuje 6% PKB w 2025 roku. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Bez prądu w całej Polsce nadal 35 tysięcy domów. Najwięcej w województwie pomorskim około 1000, w dolnośląskim około 7,5 tysiąca odbiorców i w śląskim 2700 odbiorców. No jeszcze warto wspomnieć o Małopolsce, tu około 3000. Cały czas trwają prace naprawcze i czyli mamy nadzieję, że energia jak najszybciej zostanie przywrócona. Informowała Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. A teraz wciąż wieje na wschodzie kraju. Niebezpiecznie jest w województwie warmińsko-mazurskim. Poprawiła się za to sytuacja na Dolnym Śląsku, gdzie wczoraj było najgorzej. Drogi i linie kolejowe są już tam przejezdne. Opada też poziom wody w rzekach. Podczas nawałnic, które przeszły nad Polską, zginęły 2 osoby. W całym kraju strażacy wyjeżdżali do pracy prawie 8 tysięcy razy. A zatrzymano byłego dyrektora kopalni węgla kamiennego Makoszowy. Bogdan P. został zatrzymany przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w spółce restrukturyzacji kopalń. Cała sprawa zaczęła się w czerwcu tego roku od operacji specjalnej CBA na parkingu przed jednym z centrów handlowych w województwie śląskim. Na gorącym uczynku zatrzymano wtedy wiceprezesa zarządu SRK Mirosława S. oraz prezesa spółki okołogórniczej Grzegorza G. Do zatrzymania doszło chwilę po tym, kiedy Mirosław S. przyjął od niego 30 tysięcy złotych łapówki za preferencyjne traktowanie firmy w przetargach organizowanych przez SRK. Później zatrzymano jeszcze kilka innych osób. Wśród nich jest właśnie Bogdan P., który teraz zostanie przesłuchany przez Śląską Prokuraturę Krajową. Tam prawdopodobnie usłyszy zarzuty. A relacjonował Łukasz Szwej. Śledczy z CBA nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Coraz więcej szpitali w Polsce oferuje pacjentom chorym na nowotwory specjalne czepki, które mają chronić przed utratą włosów w wyniku chemioterapii. A dla pacjentów, szczególnie dla kobiet, to bardzo ważne. Okazuje się, że 8% pacjentek rezygnuje z leczenia tylko dlatego, że może stracić włosy. Jak działają takie czepki, wyjaśnia Dariusz Lachowski ze Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Każdy rozmiar czepka jest też oznaczony kolorem. Fioletowy, czerwony, niebieski, w zależności od rozmiarów. Dobrze jest położyć taką odżywkę na włosy przed założeniem czepka. W trakcie chłodzenia pojawia się szron nawet na włosach. Jak pierwsze wrażenie? Chłodno, ale do wytrzymania. Od teraz będziemy mogli skutek uboczny chemii zredukować w takim znaczącym stopniu. Anna Kurowicka, psychoonkolog. Te włosy będą zachowane, więc jestem przekonana, że również wpłynie to na lepszą jakość całego leczenia. Ujemnych konsekwencji nie odczułam, bo cały czas miałam włosy. Patrycja Opolka przechodziła rok temu chemię z czepkiem w szpitalu w Zgorzelcu. Chodziłam we fryzurach, w kucykach, innych upięciach. Nie było problemu z tym, że muszę nosić perukę, że muszę chodzić w chustce. Ktoś może pomyśleć, że to nie było ważne, ale ja wiedziałam, że chorobę pokonam. Tematem zajmowała się Ewa Dudzińska. Wrócimy do niego w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Kolejny serwis o 16. Muzyka.

the water. She must be baptized according to the master plan. I thought she could give up the good thing. Go ahead, Chelsea. Go ahead, Chelsea. This is time to shoot. No, no. Cause she's too original. From my head down to her feet. Like a letter C. Go ahead, Chelsea. Go ahead, Chelsea. Chelsea Rogers was a model, but she really rocked and roll. She kept her tears up in a bottle, but it meant to save her soul. Come on, Chelsea. Speak on it, horn. In a Chelsea. Few. Moses was a pharaoh, the 18th dynasty, and Mo was chilling in Carthage in 33 BCE. And the day that we stop counting, we live as long as a tree. Go ahead, Chelsea, teach me. Go ahead, Chelsea. I'll make a promise to your higher self. Get your knowledge and fame and wealth. You don't be chasing nobody's ghost. Of everything, make the most. Come on. Lat temu ukazała się płyta Prince'a zatytułowana Planet Earth i właśnie z tego krążka pochodziło nagranie Chelsea Rogers, moje ulubione z tego właśnie albumu. Hirek Wrona wita w audycji Soul Muzyka Duszy. Dzień dobry Państwu. You know I talked to the captain this morning. Said we're 500 miles from shore. And if you don't get a telegram or a letter, you know that woman don't want you no more. Oh, steamboat. Woo, steamboat. Steamboat. Oh, steamboat. Take me back home to my love. Find out, pretty baby, Do you want your daddy back? I got a whole lot of water to drink up. I'll stop the road dead in his track. Oh, steamboat. Woo, steamboat. Steamboat, please. Steamboat, take me back home to my love. And there is nothing in this world will stop me, pretty baby, until I find my way back home to you. Oh, steamboat, please, steamboat, steamboat, oh, steamboat, take me back home to my love. Clive McFatter i zespół The Drifters. Po tych dwóch nagraniach już zapewne zorientowali się Państwo, że dziś w audycji Soul Muzyka Duszy utwory wykonawców, którzy odeszli już od nas. Tak zawsze w okolicach 1 listopada staramy się Państwu przypominać takich właśnie artystów, a Soul ma ich bardzo wielu. Przed nami Benny King. Your love, your love, supernatural. Nagranie z 1975 roku, Supernatural Thing Part 1 i Benny King. Niektórzy twierdzą, że od tego nagrania rozpoczęła się muzyka soul. Please, please, please, please. Gdybyśmy zebrali największych twórców lat 80., 90. i współczesnych i w jednym miejscu i powiedzieli ręka do góry, na kogo James Brown nie wpłynął, podejrzewam, że może jedna, może dwie by się pojawiły. Na pewno uznawany jest za ojca chrzestnego muzyki soul i funk. Czy był pierwszy? No teza dosyć odważna, ale też do obronienia. To jeszcze raz James Brown w audycji Soul, muzyka duszy. Thank you. you. James Brown. Głosu nie słyszeliśmy, ale słyszeliśmy, jak cudownie grał na organach Hammonda. David's Den, Diabelski Dom. No, niektórzy mówili, że James Brown był takim diabłem wcielonym. Historia jego życia może potwierdzić tę tezę. Getting back, but you knew I would. War is hell. When will it end? When will people start getting together again? Are things really getting better, like the newspapers say? What else is new, my friend, besides what I read? Can't find no work, can't find no job, my friend. Money is tighter than it's ever been. Say, man, I just don't understand what's going on across this land. Oh, what's happening, brother? Yeah. What's happening? What's happening, my man? Are they still getting down where we used to go and dance? Will our ball club win the pennant? Do you think they have a chance? And tell me, friend, how in the world have you been? Tell me what's up. I wanna know what's in. What's the deal, man? What's happening? What's happening, brother? What's happening? What's happening, my man? Woo! What's happening, brother? Say, man. Woo! what's happening, brother? What's been shaking up and down the line? I know, 'cause I'm slightly behind the time. Ta piosenka zainspirowana była powrotem brata Frankiego, brata Marvina Gaya z wojny w Wietnamie. I to właśnie dla niego napisał ten utwór. Piosenka pochodzi z albumu What's Going On, wydanego w 1971 roku, a rok później zostały zarejestrowane nagrania na krążek Let's Get It On. Sidewalk sleepers turn about day by day. The work gets done day by day. Another war goes on. Tell me where I'm going. Oh, oh, what's the future showing? Oh, oh. Alternatywny miks utworu Where Are We Going? Marvina Gaya, który znalazł się na albumie Let's Get It On. Pochodzi on z takiego wydania specjalnego tegoż albumu. Wydania, które jest prawdziwym utrapieniem dla wszystkich zbieraczy płyt, ponieważ odkopywane są zupełnie nowe wersje starych utworów, wydawane na nowo i trzeba kupować te same płyty od nowa i kupować, i kupować. No i tak to się kręci. Curtis Mayfield w audycji Soul, muzyka duszy. Remember, Fred is dead. Pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz usłyszałem tę kompozycję. To nie było wykonanie Curtisa Mayfielda, ale zespołu Fishbone. Działo się to w Londynie w 90 roku. Pomyślałem wówczas, kto napisał tak piękną piosenkę. Odkryłem, że to Curtis Mayfield i do Polski wróciłem już chyba z 15 albumami Curtisa Mayfielda i zespołu Impressions, w którym występował. Okazało się, że pod koniec tego roku Curtisa Mayfielda spotkało wielkie nieszczęście. Spadła na niego rampa oświetleniowa podczas koncertu. Był sparaliżowany przez 9 lat, kiedy jeszcze żył, tworzył, ale już na wózku inwalidzkim. I jego płyty naprawdę były absolutnie wybitne. Curtis Mayfield, ojciec chicagowskiego bluesa. Teraz pochodzący z tego samego miasta, Jill Scott Heron. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. See that black boy over there running scared, his old man in a bottle. He done quit his 9 to 5, he drink full time, and now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared, his old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done pawned off damn near everything, his old woman waiting to pay for bottle. And don't you think it's a crime when time after time after time people in a bottle, there's people living in a bottle. Listen to me, see that sister, her shirt was fine, she started drinking wine in the bottle. She told me, oh man, the man tried to help her. Oh, she cussed him out and hit him in the head with the bottle. They turned to me, they asked me, kill now. Don't you think it's a crime? No way. And time after time after time, people in the bottle. There's people showing up in the bottle. Give another good example. You see that jet in a regal suit there. Nothing damn near blown his pool to the bottle. Doctor helping young girls along, if they wasn't too far gonna have problems. But the offenders of the Dollar Eagle said, what you doing, man, illegal. Now he's in the bottle, and now we watch him every day. He's trying to chase the prisons away from the bottom. He turned to me, he said, damn it, now don't you think it's a crime? Jill Scott Heron, artysta, który uznawany jest za jednego z pionierów rapu i wielkim wzorem dla wykonawców soulowych, chociaż sam uważał, że wykonywał jazz, o czym mówił na koncertach. I jeszcze jeden jego ziomek pochodzący z Chicago, Donny Hathaway. Ooh, the ghetto. Showing up now. Pierwsza i druga strona singla The Ghetto, part 1 i part 2 Donego Hathawaya, chyba najbardziej znanego utworu artysty, który w wieku zaledwie 33 lat opuścił nas niespodziewanie w 79 roku, a wielka to szkoda, bo był jednym z najlepszych wokalistów soulowych, jakich wydał świat. Na zakończenie naszego spotkania w audycji Soul Muzyka Duszy The Crusaders. Niektórzy nazywają ten zespół również The Jazz Crusaders. Na początku lat 60. kilku muzyków z Houston wybrało się do Los Angeles i tam stworzyli tę super grupę, która nagrała kilka fantastycznych albumów. Nas interesuje najbardziej dzisiaj Joe Sample, który opuścił nas, a który zagrał w utworze, którego dzisiaj nie ma w audycji, ale będzie za to za tydzień. Jaka tajemnica się w nim kryje? Zobaczymy. The Crusaders i Joe Sample. Za uwagę dziękuję Renata Szewczak, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. Do usłyszenia.